En het wordt 18 tot 23 graden. En voor het verkeer gaan we naar Bianca Damink bij de ANWB. Wat nog opvalt is de A1 in het oosten van het land. Die is dicht bij de Lutte in beide richtingen. En bij knooppunt Buren richting de Duitse grens door boerendemonstraties. Op de A16 van Breda naar Antwerpen is de weg helemaal dicht bij knooppunt Galder. Daar is vanmorgen een ongeluk gebeurd. Duurt nog de rest van de dag voor de weg weer vrij is. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A4. En de andere kant op heb je richting Breda bij knooppunt Galder ook nog 5 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Vandaag bracht minister Connie Helder haar plannen voor de ouderenzorg naar buiten. Er is straks waarschijnlijk minder personeel beschikbaar. En dus wordt de rol van technologie groter. De minister heeft hoge verwachtingen van robots. Als je bedenkt dat je zo'n robot, en dat kan er ook als een mens uitzien bijvoorbeeld, maar ook in je eigen huis hebt, die zegt van god, het is tijd om een rondje te maken. Ja. Je sleutels hangen aan de rechterkant van de deur. Dat soort stemmen die net even van tevoren zeggen wat je moet doen. Dat kan ongelooflijk helpen in het leven van iemand die wat meer geheugenproblemen heeft. Wat betekenen de plannen van minister Helder voor de toekomst van de ouderenzorg? Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst opnieuw was het een dag van boerenprotesten. Vanaf vanmorgen blokkeerden boeren door heel het land distributiecentra van supermarkten. Volgens de supermarkten onterecht, want ze zijn geen partij in het conflict tussen de boeren en de overheid. Maar deze boer ziet dat anders. Voor alle producten die Albert Heijn inkoopt, moeten ze gewoon een nette prijs betalen. En we hoeven er niet een Ferrari van te rijden, maar we willen wel gewoon normaal een leven hebben. En dat wordt steeds moeilijker. In hoeverre spelen supermarkten een rol in de stikstofcrisis? Daarover ga ik in gesprek met Mark Jansen. Hij is directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelen. Paul Moers, hij is retaildeskundige en adviseur van diverse supermarkten. En Michael Wilde, directeur van BioNext, de brancheorganisatie voor de biologische landbouw. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Goedenavond. Meneer Jansen, van de koepel van supermarkten. Inmiddels zijn er sinds vanmorgen vroeg diverse distributiecentra van supermarkten geblokkeerd. Wat zijn de gevolgen voor de supermarkten daarvan? Nou, de gevolgen zijn dat winkels niet beleverd kunnen worden. De eerste blokkades begonnen vannacht om 3-4 uur al. En dat betekent dat vooral versproducten, denk aan zuivel, groente, fruit, vlees, dat die niet geleverd konden worden. Ja, en dat betekent dus dat de consument misgrijpt in de winkel. En dit kan zo niet langer doorgaan. En vanaf wanneer grijpt de consument mis? Hoe snel gaat dat? Nou, ik denk dat vandaag al een flink aantal consumenten, want het gaat om tientallen distributiecentra waar honderden, zo niet duizenden winkels doorbeleverd worden. Ja, ik denk dat veel consumenten het vandaag al gemerkt hebben. Vandaag al, oké. Nou, op gebied van vers is de beschikbaarheid wel een stuk minder geworden. En als dit langer doorgaat, ja, dan gaan we er echt de gevolgen van merken. Nou, u zegt dit kan zo niet doorgaan. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat, en daar hebben we vandaag de discussie over gehad, dat politie, de handhavende organisatie in Nederland, direct die blokkades moeten aanpakken en opruimen. Ja, gaan ze niet doen. Ik lees voor van Teletext. De politie zal de boerenblokkades bij de distributiecentra van supermarkten niet zomaar beëindigen, zegt de politie in reactie op een oproep van het CBL. Ja. Nou, en dat is precies wat wel moet gebeuren. Want op sommige plekken is dat goed gegaan vandaag. Maar op heel veel plekken ook nog niet. En wij roepen dan nu ook wat mij betreft de minister van Justitie op om hier verantwoordelijkheid en leiderschap te nemen. Om een landelijk handhavingskader af te geven en beleid erop te voeren. Want tot nu toe worden we verwezen naar de lokale driehoek. En de ene lokale driehoek die doet het goed en de ander laat het gewoon compleet lopen. En dat is niet langer acceptabel. Ja. Meneer Van Moors, hoe kijkt u naar die situatie? Nou, die is heel gevaarlijk eigenlijk op dit moment. Want als dit een paar dagen duurt, dan zul je zien dat die hardlopers, en dat zijn de producten die we iedere dag gebruiken, denk aan het melk, brood, eieren, gehakt, et cetera. Ja, dat is niet meer beschikbaar. En dan staan er de langzaamlopers, ja, de potjes sambal. Maar ja, we kunnen een leven zonder sambal, dat gaat nog wel lukken. Maar zonder die directe behoeften hebben we dus echt een probleem. En dan zie je eigenlijk dat die boeren bijna net zo machtig zijn zijn als de Russen, hè, met hun tractoren. Die kunnen echt van alles enorm blokkeren. En het gevolg is, of wat er eigenlijk de oorzaak van is, is natuurlijk een compleet falend kabinetbeleid. Hè, dus dat je plomp verloren iets dropt bij die boeren, is al krankzinnig. Dat je dan geen perspectief biedt, dan begrijp je het al helemaal niet meer. En dat je dan een bemiddelaar stuurt van het niveau Remkes, dan is het helemaal onbegrijpelijk. Ja, dus die boeren die worden met de dag woedender. En dan hoor ik net het CBL zeggen, wij zijn geen partij, maar kom op zeg. Ja, natuurlijk daar is het CBL-partij. Daar wil ik het zo met u over hebben. U zegt in dat debat, de CBL is wel degelijk partij, maar als ik vraag van, wat betekenen deze blokkades, dan zegt u met meneer Janssen. Het is een ernstige situatie. Ja. En ik begrijp de zorg van de supermarkten ontzettend goed. Dat die zeggen van, ja, hier moet wat gebeuren. En het is natuurlijk heel raar dat de politie nu de andere kant uitkijkt. Nou, ze kijken niet de andere kant uit. Ze kijken niet de andere kant uit. Ja, sorry, ik neem het even voor de politie op. Meneer Woelders, de politiecommandant, zegt dat uiteindelijk de distributiecentra in overleg met de politie en de burgemeester daarover gaan. Hier en daar is wel ingegrepen. Dus dat is wat anders dan de andere kant. Meneer Janssen. Dat zijn natuurlijk kleine zaken. Even kort daaraan toevoegen. Het gaat niet alleen om belevering van winkels. Het gaat ook om de online bestellingen. En je zult maar een bejaarde hebben of mensen met een zwakke gezondheid die de deur niet uit kunnen, die vandaag niet geen boodschappen hebben kunnen bezorgd kunnen krijgen. Maar ook ziekenhuizen, zorginstellingen, gevangenissen, dat dit allemaal worden beleverd door distributiecentra. En dat zijn ook essentiële dienstverlening voor de samenleving. Ja, en ook daar lopen de problemen fors op. Ja. Meneer Wilde, u spreekt namens de biologische boeren. Wat vindt u van de blokkades van vandaag? Ik ben tegen die blokkades. Laten we dat vooropstellen. Ja. Maar ik ben het niet mee eens wat CBL zegt, dat ze geen rol spelen. Precies, maar dat is het volgende debat gaan we voeren. Maar als we het hier over die blokkades hebben, zegt u alle drie, stop daarmee. Dit gaan we zo niet doen. Oké, nou dat is dan helder. Nou, we gaan kijken hoe de minister van Justitie gaat reageren op uw oproep, meneer Janssen. Dan even naar waar dit debat eigenlijk over zou gaan. Namelijk, wat is de rol van supermarkten bij die hele stikstofcrisis? Meneer Janssen, wat zegt u dan? Nou, de rol van supermarkten is wel degelijk om in de keten samen met leveranciers en boeren en tuinders, dus ook de verwerkende industrie erbij, om ook oog te hebben voor milieu-issues en zaken rondom biodiversiteit, dierenwelzijn en noem maar op. En daar zijn de afgelopen tijd forse stappen gemaakt om afspraken met boeren en tuinders te maken over, dan ga je met elkaar het gesprek aan van we willen meer dierenwelzijn en betere zorg voor het milieu. En dat kan inclusief stikstof zijn, maar dan kom je in ieder geval met je leveranciers tot een vergelijk. En als daar een kostprijsverhoging het gevolg van is, dan heb je ook het gesprek over de fatsoenlijke beloning daarvoor. Ja. We moeten niet vergeten dat 80% van de productie wordt geëxporteerd. Ja, oké, maar heeft u dan wel of geen rol? We hebben wel degelijk een rol, ja. Precies, maar die moeten we niet te groot maken, begrijp ik. Want als 80% wordt geëxporteerd, daar heeft u niet veel mee te maken natuurlijk. Daar hebben we helemaal niks mee te maken natuurlijk. Maar wel met de boeren en tuinders die in ketens werken, die aan supermarkten leveren. En daar zijn de gesprekken goed mee. En ook de boeren en de leveranciers, die zijn daar tevreden over. Ook over de financiële vergoeding daarvan. En nogmaals, ze zijn bereid om ook over extra stappen na te denken, inclusief stikstof en biodiversiteit en wat er allemaal wel niet noodzakelijk is. Maar op deze manier blokkades om je gelijk te halen in een discussie die boeren met de overheid hebben over stikstof, ja, dat is onacceptabel. Maar als het lekker gaat tussen u en de boeren, dan hoeven ze toch niet bij u te blokkeren? Nou, dat ben ik helemaal met u eens, ja. Ja. Dat hebben ze gewoon niet zo goed door, dat het eigenlijk heel lekker gaat tussen u en hen. Nou, de vraag is wie er op dit moment blokkeren. We krijgen nu de signalen door dat de aflossingsploegen, noem maar even, jongeren met de auto worden aangevoerd. De kratten bier worden uitgeladen en de tenten. En ze gaan er gewoon de boel compleet op zijn kop zetten. Het zijn niet de echte boeren, zegt u? Terreinen. Nee, dat zijn geen echte boeren. Het zijn gewoon railschoppers. En die moeten worden aangepakt en opgepakt. Ja, meneer Wilde, hoe kijkt u naar de relatie tussen de boeren en de supermarkten? Nou ja, ik vind dat de supermarkten nog een veel grotere rol zouden kunnen nemen. De uitspraak vanochtend dat het CBL vertelde dat ze niks te maken hebben met de stikstofcrisis, die klopt niet. Dat was eerder vandaag op zender. Precies, hè? En dat was op zender en ook op, ik heb het ook voorbij zien komen. Maar ik denk zelfs dat de leden van het CBL het hier ook niet mee eens zijn. Want steeds meer supermarkten nemen verantwoordelijkheid. Maar wat mij betreft kan dat nog veel harder. Ja. Ja. Ja, maar meneer Janssen, waar kwam die verklaring vanmorgen dan vandaan dat u er niks mee te maken zou hebben? Nou, de aankondiging is dat boeren, en dat hebben ze vorige week al gedaan, het land willen platleggen, luchthavens, zeehavens, omdat ze een conflict met de overheid hebben. Daarvan hebben we gezegd van wij zijn geen onderdeel van het conflict die de sector met de overheid heeft over de stikstofaanpak. Oké, maar u heeft wel degelijk een relatie met de boeren en die is wel degelijk van invloed op de prijs die de boeren krijgen. Zeker weten, ja. Meneer Moes, hoe kijkt u naar die relatie? Nou, ik denk dat die relatie heel groot is. Kijk, iedereen is verantwoordelijk voor het stikstofprobleem. Dat begint bij de consumenten. Want ja, die willen zo goedkoop mogelijk inkopen. Vervolgens komen de supermarkten die de producten tegen een hele lage prijs willen, of een redelijke prijs willen aanbieden. Dus dat betekent dat die supermarkten een hele grote rol hebben. Ik ben het met de heer Jansen eens. Gelukkig zie je bedrijven als Albert Heijn en Lidl er steeds meer over nadenken en er proactief mee bezig zijn om de zaken op te lossen. Ja. Maar ze zullen hier echt hun verantwoording in moeten nemen. En laten we eerlijk zijn, boeren hebben door de eeuwen in Nederland laten zien dat ze verandering aankunnen. De boeren van Nederland zijn echt in staat om dingen te verbeteren. En de boeren in Nederland willen dat ook. En ik ben het met de heer Jansen eens. Wat een stel radicalen op dit moment probeert te doen, is eigenlijk heel slecht voor het fantastische imago wat boeren eigenlijk hebben. En dat is volstrekt onnodig en het is eigenlijk ook volstrekt fout. En zeker als je uiteindelijk daar die consument mee gaat beschadigen. Ja, ja. En ja, daar moet dus wel wat gebeuren. Wat ik eerder ook zei, ja, het verbaast mij dat er op Schiphol van alles klaar staat. We vinden volle vliegtuigen blijkbaar belangrijker dan volle magen. Maar als er niet heel snel wat gebeurt, dan gaat dit natuurlijk echt een probleem aan de eettafel opleveren. Meneer Moes, u zegt de winkels, de supermarkten en de boeren zijn wel degelijk met elkaar in gesprek. Meneer Wilde, vindt u dat daar genoeg gebeurt? Nou, ik vind het eigenlijk niet genoeg gebeurd. Als je nou kijkt naar bijvoorbeeld waar ik dan voor sta, de biologische sector, ja, en de biologische melkveehouderij, die stoot 70% minder stikstof uit. Dat is een enorme... Ja, dat las ik in de voorbereiding, dat wist ik helemaal niet. Nou, dat is zo. Dat is een rapport vanuit Wageningen, in opdracht van het ministerie van Landbouw. Nou, dat soort rapporten, die moeten veel serieuzer worden genomen. Maar ja, want welke conclusie zou de supermarkt daaraan moeten verbinden? Nou, veel meer biologische zuivel serveren, aanbieden aan de klanten. Zoals bijvoorbeeld de biologische speciaalzaken dat wel doen. En dat is natuurlijk... Maar ik koop altijd biologische yoghurt bij mijn eigen supermarkt. Nou, dan draag jij bij aan de stikstofoplossing. En die kan ik wel vinden in de supermarkt. Ja, nou ja, wel, maar we zouden dus veel meer mensen moeten oproepen om dat te doen. En de supermarkten spelen daar ook een rol om dat product, dat biologische product wat misschien wel op het schap ligt, veel meer aandacht aan te geven. En kennis te delen met consumenten over de voordelen van biologische producten. Meneer Jansen, u had me moeten uitleggen dat die biologische yoghurt van mij, dat het hartstikke goed is voor de stikstof. Dat wist ik niet. Nou, dan moeten we dat nog beter uitleggen. Maar biologisch is één van de duurzaamheidsoplossingen die er zijn. Niet-biologische producten worden ook met de dag duurzamer, zou ik bijna zeggen. Het reageert op meneer Moers. Kijk, ondernemers in Nederland zijn als geen ander bij uitstek hebben zich altijd aangepast aan de omstandigheden, boeren voorop, in het ook zoeken naar innovatieve oplossingen. En soms moet je ook met de maatschappij mee om misschien een klein beetje minder te doen. Dat zijn nou eenmaal de politieke keuzes die in een land worden gemaakt. En ook hier gaan we weer met z'n allen een gewoon innovatief, maar ook aanpassen aan de samenleving en meebewegen. Ja, maar u maakt uw rol wel een beetje klein, terwijl iemand als oud-minister Schouten van Landbouw tegen Zembla heeft gezegd dat u wel eens wat harder zou mogen lopen. Laten we daar even naar luisteren. Kijk, ik roep ze op dan van, ik heb jullie nodig. Ik heb jullie nodig om ook die hele keten sluitend te maken, om te zorgen dat, dat we aan de ene kant die boeren ook echt belonen voor datgene wat hij doet. Uh-huh. Ook aan onze leefomgeving. En aan de andere kant om de consument daar ook inzicht in te geven, om bewust van te worden. Ja, en ze zegt dan later van, het gaat wel heel stroperig, die supermarkten mogen wel eens een beetje opschieten. En ik zie meneer Moers knikken. Ja, ik denk dat de supermarkten inderdaad mogen opschieten. Als je kijkt in landen als Oostenrijk en Duitsland, om even op het verhaal van meneer Wilde terug te komen. Daar is ontzettend veel, bijna het dubbele aan biologische producten. En ik denk dat we met z'n allen beter moeten gaan uitleggen wat true pricing betekent. True pricing betekent dat je een eerlijke prijs vraagt waar zowel arbeidskosten als milieukosten in zitten. En als je op die manier de consument gaat helpen om het beter te begrijpen, dan zul je ook zien dat consumenten meer vraag gaan hebben naar die biologische en duurzame producten. Meneer Wilde? En het is geen 5 voor 12, het is 5 over 12 in de wereld. Hè? Dus we moeten echt wat gaan doen. Helemaal eens. Ja, nee, misschien wil ik daar nog iets aan toevoegen. Want in 1995 was er ook een stikstofcrisis in Denemarken. Een nitrogen crisis. En dat heeft ertoe geleid dat de overheid, de supermarkten en de brancheorganisatie gingen samenwerken. En nu is Denemarken het meest succesvolle land op biologisch gebied met 13% marktaandeel. En een ontzettend ontzettende positieve gevoel rondom alles wat biologische landbouw met zich meebrengt. Ja. Naast stikstof ook water, klimaat, bodem, dierenwelzijn. Dus eigenlijk heb je soms een crisis nodig om een verandering teweeg te brengen. En ik hoop nu, samen met de supermarkten, dat we die verandering teweeg kunnen brengen. En ook met het CBL van de heer Jansen. Ja, meneer Jansen, dit is het moment. Ja. Nou, ik kan zeggen, sommige supermarkten in sommige productgroepen zitten al ver boven de 13% als het gaat over biologisch. Maar laat voorop staan dat biologisch één van de oplossingen voor duurzaamheid is. En daar willen we ook heel graag in meedenken hoe we dat verder kunnen stimuleren. Ja, een beetje zei u net. Deze mannen willen meer haast van u. Ja, nee, maar ik begrijp, en de mannen moeten dan ook begrijpen dat wij de consument ook mee moeten krijgen. De inflatie is bijna 10%. Iedereen klaagt over te duur voedsel. Dus dat moeten we op een hele slimme en stap voor stap manier gaan doen. Ja, zowel meneer Moers als meneer Wilde zitten een beetje naar adem te happen nu u dit zegt. Nou, wat is er, meneer Moers? Ik vind het heel simpel. Als je bedenkt wat voeding nog betekent in het niveau wat we uitgeven maandelijks, dan was dat in 1850 nog bijna 50% van ons inkomen. Op dit moment is het nog 10-12% van ons inkomen. Ja, met andere woorden, we hebben dus ruimte in onze portemonnee om een betere prijs te betalen. Oké, meneer Wilde, het klopt natuurlijk wel. Dan wordt het wel duurder en we zitten al met behoorlijk hoge prijzen. Weet je wat het is? Het wordt wel waardevol. We moeten gewoon dit verhaal vertellen. Als consumenten snappen hoe belangrijk voeding is en wat voor impact dat heeft op ons klimaat, op de bodem, de dieren, dan zijn mensen echt wel bereid om wat meer te betalen. Uiteraard is er een groep mensen die dat niet kunnen betalen. Die moeten we op een sociaal-economische manier ondersteunen. Maar er zijn hele grote groep mensen die dat nog niet betalen, maar omdat ze het niet weten, maar die wel 3 keer per jaar naar Barcelona vliegen. En als we die mensen meer kennis bijbrengen over de waarde van biologische landbouw, dan zul je zien dat die mensen echt wel bereid zijn om wat meer uit te geven. Precies wat heer Moers zegt. Okay. Dus we moeten daar ook, en dat is de rol ook van de supermarkt, om die aandacht aan te besteden. En ook om echt als keten verantwoordelijkheid te nemen, zoals Plus dat onlangs gedaan heeft om al hun huismerkzuivel te vervangen voor biologisch. We zijn eruit, meneer Jansen. Ja. Nou, ik mag het hopen, maar vandaag moeten de blokkades worden opgeheven. Ja, precies. Daar zijn we het ook over eens. Dat moet ook stoppen. Goed, Mark Jansen van het CBL, de koepelorganisatie van supermarkten. Retaildeskundige Paul Moers en Michael Wilde van Bionext, de ketenorganisatie voor biologische landbouw. Alle drie hartelijk dank. Dank je wel. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Ouderen die zorg nodig hebben, moeten steeds meer en steeds vaker digitaal en op afstand worden geholpen. Dat is het uitgangspunt van de vandaag gepresenteerde plannen voor de ouderenzorg van minister Connie Helder. In de wijkverpleging wordt beeldbellen de norm. En slimme robots moeten mensen herinneren om pillen te slikken. Is dit de toekomst van de ouderenzorg? Of is het eigenlijk gewoon een ordinaire bezuiniging? Ga ik mee met die vraag naar SP-Kamerlid Maarten Haijink en Liane de Haan, voorheen lijsttrekker van 50PLUS en directeur van de Ouderenbond AMBO, tegenwoordig onafhankelijk Kamerlid van fractie De Haan. Goedenavond, mevrouw De Haan. Excuus voor de lange zin, maar het moet echt allemaal even gezegd worden. En u kunt natuurlijk als luisteraar meepraten via de Radio 1-app. Ja, zijn dit realistische plannen van de minister of is het een ordinaire bezuiniging? Ik denk dat het op zich realistische plannen zijn van de minister. Je ziet ook al in sommige ouderenzorgorganisaties dat ze dit doen en dat dit heel goed werkt. Helemaal het personeelsprobleem ermee oplossen kun je natuurlijk niet, maar je kunt wel een heel eind komen. Maar waar ik me wel een beetje zorgen over maak is dat het een te late oplossing is. We hadden dit al veel eerder in moeten zetten. Het kwam allemaal uit een rapport van Wouter Bos uit 2020, las ik. Nou, eigenlijk al veel eerder, want zoals je ook al aangaf, ik ben directeur van een ouderenorganisatie geweest. Ik ben hier al 15, 16 jaar mee bezig, dus dit speelt al veel langer. Ook bijvoorbeeld het bouwen voor ouderen. Ja. Dat speelt ook al veel langer. Dat staat ook in dit rapport. Dus het is een beetje laat. En daarbij maak ik me een beetje zorgen of alle plannen van minister Helder wel echt goed ook geïmplementeerd kunnen worden in die zorg. En dat is denk ik nog wel een hele klus. Ja, komen we zo wel even op terug misschien. Ja. Eerst even naar meneer Haijink. Wat vindt u? Is het een goede stap? Realistische plannen of is het een ordinaire bezuiniging? Ja, dat laatste, denk ik. Ik was er al een beetje bang voor. Nee, maar je ziet ook dat de plannen zoals zij ze nu heeft gepresenteerd heel ver afwijken eigenlijk van wat mensen verwachten in de ouderenzorg. Kijk, de minister zegt eigenlijk het moet zoveel mogelijk thuis, het moet zoveel mogelijk zelf en het moet zoveel mogelijk digitaal. Ja. Terwijl als je mensen vraagt hoe zie je de ouderenzorg voor je, dan is het precies het omgekeerde. Namelijk in de buurt, samen en zoveel mogelijk menselijk. En dat is, dat is dus haaks op wat de minister nu aan het voorstellen. Als dat erop uitgezocht heeft. Ja, het is in die zin natuurlijk raar. Kijk, ik ben ervoor daar waar techniek kan helpen om oude mensen het leven beter te maken. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Alleen wat je bij dit kabinet ziet, en eigenlijk bij voorgaande kabinetten ook, is dat eerst de bezuiniging wordt ingeboekt. Dat moet sowieso gehaald gaan worden. En dat dan gezocht gaat worden naar manieren om de pijn te kunnen verzachten. Maar ja, digitale oplossingen gaan nooit het menselijke werk in de buurt en in de wijken bij mensen vervangen. Mevrouw De Haan, even die drie uitgangspunten. Zelf, thuis en digitaal. meneer Heijink zegt, dat is het tegenovergestelde van wat mensen willen. Nou, dat is het niet. En dit rapport is ook tot stand gekomen met alle organisaties die de ouderen vertegenwoordigen. En die zijn het hier heel erg mee eens. En ik ben het er ook niet mee eens met meneer Haring dat hij zegt, het komt eigenlijk, de liefdevolle zorg en de aandacht komt verder weg te staan. Dat denk ik juist niet. Ik kom zelf uit de zorg. Ik heb ook in de coronaperiode 3/4 jaar meegewerkt in de zorg, in een verpleeghuis. En als je dan ziet hoeveel mooie technologieën er zijn. Bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld als ik dat mag noemen. Er is een bril waarmee je zeg maar ervoor kunt zorgen dat je niet met z'n tweeën medicijnen hoeft te delen en na hoeft te kijken. Dus het vier ogen principe hoeft niet, dat doet die bril voor je. Dat betekent dus dat die andere collega juist die liefdevolle zorg kan leveren. Want nu is het zo dat als een iemand van de thuiszorg langsgaat bij iemand thuis en daar de medicijnen geeft, dat daar iemand mee moet kijken of en, dat goed en gaat? En ook in de verpleeghuiszorg, voordat die pillen zeg maar die worden klaargezet en dat moet allemaal gecheckt worden. Dat moet je met z'n tweeën doen. Dat kan en straks... dat kan door middel van zo'n bril, die is er al, daar wordt nu mee proef gedraaid, kun je dat in je eentje doen. Nou, meneer Heijink, kent u die bril ook? Ja, ik ken de bril. Ik ken wel het probleem van die medicijnencontrole, ook in de thuiszorg, dat soms heel omslachtig kan zijn. Ik ben dus meegelopen met buurtzorg en dan zie je ook, ja, dan moet je wat bellen, krijg je collega net niet te pakken. En ik ben niet tegen dit soort oplossingen. Waar mijn probleem zit, is dat de bezuiniging op... Kijk, die personeelsnorm, die is er niet voor niks gekomen. Hè? Hugo Borst, Karin Gamers hebben daar samen met de verpleeghuizen enorm hard voor geknokt om die personeelsnorm te krijgen. Nou, die norm is dat er minimaal 2 bevoegde en bekwame zorgmedewerkers op een groep van maximaal 8 verpleeghuisbewoners moet zijn. Hè? Zo is dat. En als je die norm dus loslaat, dan betekent het dat de werkdruk in de zorg nog veel hoger zal worden. En dat de uitstroom van personeel uit de verpleeghuizen nog verder versneld gaat worden. Ja, en dat is een trend die je juist niet moet hebben. Okay. Je wil juist mensen vasthouden. Ik ben niet tegen technologie in de zorg. Vind ik fantastisch. Ook als mensen het makkelijker wordt gemaakt om te tillen bijvoorbeeld. Als je makkelijker en effectiever kunt roosteren. Allemaal hartstikke goed als dat kan. Maar waar ik bezwaar tegen maak is dat er eerst de bezuiniging wordt ingeboekt op personeel. En dat dan vervolgens de oplossing gezocht gaat worden in de technologie. Doe het dan andersom. Ga er gewoon mee aan de slag. En kijk dan wat het oplevert. Het is natuurlijk heel makkelijk om een bezuiniging te framen. Kijk, dat is ook niet waar. Er is niet bezuinigd. Er was in het kader van het kwaliteitskader was er 300 of 400 miljoen ingeboekt om extra personeel aan te trekken om die norm. Die op zich, ik bedoel, dat hele manifest vond ik al belachelijk van Hugo Borst en Karin Gamers. Nou. Die norm was ook volkomen onnodig. Die norm van 2 zorgmedewerkers op 8. En daar is 300-400 miljoen per jaar voor begroot. Dat is nooit uitgegeven, omdat het personeel er gewoon simpelweg niet is. Dus geld was al beschikbaar, maar het is maar niet uitgegeven. Personeel omdat de mensen is er niet. Waren. Dus dan ga je uiteindelijk dat geld ook niet meer begroten. Dat snap ik volkomen. Wat ik wel kwalijk vind, is dat er veel te weinig op dat moment al ingezet is. Hè? Want de overheid wist toen de tijd ook al dat we gewoon dat personeel niet hadden. En had toen in moeten zetten op allerlei andere randvoorwaarden om ervoor te zorgen dat die zorg nog goed verleend kon worden. Het staat mij bij dat het er gewoon echt door de Kamer is besloten en dat het ministerie het ook helemaal niet wilde, toch? Nee, dat klopt. Ja. En ook de meeste brancheorganisaties waren het er ook gewoon niet mee eens. Kijk, heel veel mensen zeggen ook, wij willen alles. Wij willen alles in die zorg gewoon helemaal regelen. Maar als je in een thuissituatie woont, maak je ook gebruik van de informele zorg, van vrijwilligers, van mantelzorgers. Wat je vaak ziet, is dat mensen naar het verpleeghuis worden gebracht bijvoorbeeld, is dat die zich compleet terugtrekken. Terwijl je voor heel veel taken geen verpleegkundigen nodig hebben. Want Karin Gamers en Hugo Borst wilden verpleegkundigen om meer aandacht te kunnen geven en welzijnsdingen te kunnen doen met mensen in een verpleeghuis. Maar dat kunnen familieleden ook. Daar is de zorg niet voor, met alle respect. Nee. Maar juist deze mensen, daar moeten we niet vergeten. Kijk, juist die groep van ondersteuning is in het kabinet Rutte 2, Lodewijk Asscher en Mark Rutte samen, zijn tienduizenden mensen met dit soort banen uit de sector gewerkt. Hè? Ook al in het kader van bezuinigingen. En het klopt dat we die mensen nu heel hard missen. Juist om ouderen die extra aandacht te geven. Maar ik schrik er wel van, als mevrouw Den Haan zegt, van het belachelijke manifest van Borst en Gamers. Kijk, dit heeft de sector juist heel veel goed gedaan. Dat er eindelijk beschikbaar kwam voor extra personeel. Dus wetenschappelijk onderzoek is uitgegeven dat personeel er niet was. Meneer Heijink, wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Maastricht dat zegt, er is geen bewijs dat die bezettingsnorm leidt tot betere ouderenzorg. Nee, en dat komt omdat in de verpleeghuiszorg, en niet alleen in de verpleeghuiszorg, en daar heeft mevrouw Den Haan wel een punt, het maar niet lukt om voldoende mensen aan te trekken. En dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat het vak op dit moment niet interessant genoeg is. Maar dat er te weinig mensen zijn. Ja, maar ook heel veel zaken kunnen door familie en vrijwilligers gedaan worden. Ik weet wel in de tijd dat ik bij de ouderenorganisatie werkte, was er een ouderenzorgorganisatie die zei van elke familielid wat ouderen, wat iemand brengt naar het verpleeghuis moet 4 uur per maand, let wel, dus 1 uur per week, wat je normaal in de thuissituatie ook doet, hè, voor je ouders bijvoorbeeld, zorg leveren, zorgtaken. Geen verpleegkundige of medische zorg, maar informele zorg. Dus kom even een keer bij het eten zitten, kom even een keer bijvoorbeeld piano spelen, ligt er maar aan. Nou, daar hebben Karin Gaarmes en Hugo Borst een enorme grap van gemaakt, terwijl dat uiteindelijk wel ontzettend goed werkte. En kijk, familie dat fijn vond. Ik denk dat ieder verpleeghuis dat op een goede manier en kleinschalig werkt, die slaagt erin om de buurt te betrekken bij wat ze doen. Die slaagt er ook in om de familie bij te betrekken wat ze doen. Ik ben niet voor dat soort verplichting. Dat gaat uiteindelijk, denk ik, averechts werken. Nee, als jij een fijne plek creëert waar mensen wonen en oud kunnen worden, dan wordt het vanzelf ook leuk om daar als familie mantelzorg te verlenen. Maar je moet dat soort dingen niet gaan verplichten. Maar en zeker niet. Zeker niet als opvulling voor die mensen die moedwillig door Politiek Den Haag de afgelopen jaren ontslagen zijn. Okay. Kijk, daar heeft de heer Heijnk inderdaad een punt. Hè? We hebben inderdaad mensen nodig die ook die welzijnstaken doen. Ik denk altijd bij mezelf, kunnen we nou ook een keertje buiten de lijntjes kleuren? Daar hou ik op zich heel erg van. Moet wel netjes blijven, maar het is toch fijn om dat te doen. Als je bijvoorbeeld en wat doet u daarmee in dit geval? Nou, je ziet bijvoorbeeld dat in heel veel oudere zorgorganisaties, daar zie je dat de groep, zeg maar, tussen de 30 en de 45 is slecht vertegenwoordigd. De ouderen zijn goed vertegenwoordigd en de jongeren zijn op zich redelijk vertegenwoordigd. Maar je wil die middengroep ook hebben. Die gaan niet werken omdat kinderopvang eigenlijk te duur is en het werken levert te weinig. Dat wordt gratis gemaakt door het kabinet, maar ook daar zijn personeelstekorten. Nee, maar de oudere medewerkers in de verpleeghuizen bijvoorbeeld of in de thuiszorg, daar is het werk voor te zwaar. School die nou om, laat die dan, zeg maar, die gratis kinderopvang in de huizen doen. Okay. Laat vervolgens die groep instromen die wat jonger is. Die kunnen hun kinderen daar brengen. Kun je overigens ook nog leuke activiteiten tussen kinderen en ouderen doen. En je kunt een deel van het probleem oplossen. Als we nou al dat soort dingen een beetje creatief bij elkaar harken, dan komen we een heel eind. Er is een reactie van Peter via de app van Radio 1. Die zegt, mijn moeder is 93, ze woont zelfstandig. Ze heeft geen internet en geen smartphone. Hoezo beeldbellen? Nou, dat is heel grappig. Ik heb daar een proef van meegemaakt in een wijk bij mij in de stad. Daar kregen, zeg maar, 100 mensen een iPad die daar niet mee om konden gaan. Echt oudere ouderen. Die vonden het allemaal heel erg leuk om daarop geschoold te worden. De verpleging vond het niet leuk, want die dachten van ja, dan kunnen wij veel minder naar onze cliënten toe. Dat is toch een beetje eng. Uiteindelijk heeft iedereen dat gedaan en de cliëntenvredenheid was vele malen hoger. En ook de mensen hadden het gevoel dat ze de verpleegkundigen veel vaker gezien hadden. En ze hadden 100 iPads, zegt u? Ja, die hadden ze uitgedeeld. Welk percentage van de mensen is erin geslaagd om daar goed mee te werken? Allemaal. Dat kan niet. Ja, allemaal. En dat heeft wel even geduurd. Dat geloof ik gewoon niet. Ja, 100% is gewoon echt te veel. Beeldbellen is eigenlijk heel erg makkelijk. Als je een beetje onzeker bent als cliënt en je bijvoorbeeld je twijfelt een beetje over de hoeveelheid insuline, dan kun je beeldbellen en dan kun je je uitslag laten zien. Dan kun je even overleggen. En uiteindelijk hadden die mensen dus het gevoel dat de verpleegkundige veel vaker was geweest. Maar die waren dus effectief minder geweest. Meneer Heijnk? Ja, ik vind het allemaal prachtig. Ook iPads en beeldbellen, allemaal heel goed. Alleen laten we niet te naïef zijn. En dit gaat uiteindelijk, en dat is wat de minister wil, die wil uiteindelijk zoveel mogelijk van de verpleeghuiszorg thuis geleverd krijgen. En dan gaat het dus veel verder dan een beetje beeldbellen. Dan heb je het over de meest intensieve vormen van zorg die je in een verpleeghuis kan hebben. En ik zie het niet gebeuren dat een iPad gaat helpen om iemand te wassen of om iemand te helpen bij het toiletbezoek. Dat blijft toch uiteindelijk echt mensenwerk. Ja. En het domste wat je volgens mij kan doen is om nu te zeggen, we gaan nog harder bezuinigen op de inzet van personeel en we laten de iPad het overnemen. Het is een naïeve gedachte. Okay. Ondanks dat ik ook vind dat daar wat techniek kan helpen. Vraag aan u stellen, want ik heb nog een paar cijfers. Het percentage 65-plussers was in 2019 19,1%. Dus 1 op de 5, zeg maar. In 2050, als ik 65-plus ben en u misschien ook wel, 25,2. Dus dat is dan 1 op de 4. Dus dat neemt gewoon hard toe. Dan hebben we toch straks een personeelsprobleem. Nou, we hebben niet per se een personeelsprobleem. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de mensen die nu werken in de zorg. Een heel groot deel daarvan werkt in deeltijd. En waarom werken ze in deeltijd? Vaak om wat mevrouw Den Haan zegt. Als jij 30 bent, dan is het niet te combineren met een gezinsleven. Maar ook is het voor heel veel mensen zo, omdat ze zo laag betaald krijgen, als zij meer uren gaan werken, dan verliezen ze allerlei toeslagen. Bijvoorbeeld de huurtoeslag en de zorgtoeslag. Nee, die discussie kennen we allemaal. U zegt, er zijn gewoon genoeg mensen in het land om al dit soort taken uit te voeren. Ook bij de kinderopvang en ook in andere sectoren waar tekorten zijn. En in de zorg. en in het onderwijs. Er zijn er genoeg. We hebben in die coronatijd hebben we het vaak gehad over de cruciale beroepen. En dat die meer waardering zouden verdienen. Ik denk als wij die cruciale beroepen, zoals bijvoorbeeld het werk in de verpleeghuiszorg, ook daadwerkelijk zouden gaan waarderen met een fatsoenlijk inkomen, maar ook met minder bureaucratie, met minder werkdruk. Ja. Dat vanzelf ook meer mensen in die sector willen gaan werken. Want het afgelopen 10 jaar is gebeurd, is dat mensen de sector uit worden gejaagd. Heeft u gezegd. Dan creëer je dus inderdaad als kabinet je eigen problemen en je eigen tekorten. Laat 10 seconden zijn voor Liara Daan. Nou, ik denk niet dat je het al alleen mee oplost. Ik denk dat het een combinatie is inderdaad van werken moet lonen, meer technologie, betere randvoorwaarden, betere woningen. Het is alles bij elkaar wat we moeten doen. We moeten er heel hard aan trekken om die zorg gewoon goed te houden. Liara Daan en Maarten Heijing van de SP. Beide hartelijk dank voor dit gesprek. Zometeen Kunststof met Gijs Groenteman. Uitgebreid aandacht voor het overlijden van Remco Kampert. Onder andere met dichter Ramzi Nasser. 9:30, Langslijn en Omstreken. Het wekelijkse sportforum. Heel graag tot dan. Dag. NPO Radio 1. 7:00, Christian Bonen.